żyłach 3 dekady tego vibe'u i verbi. Hype'u, energii, Randy, MC, nie Jeremy Scott. Od lat mam noc, dala od miejskich chemii. Żaden hype mi nie ciepli, wolę czuć krew w pot. Mam prawo grać, to pchać to pod blokwa. Życia i śmierci, ziom, władca klot. Chcieli odwrócić się od nas, hashtag błąd. Czeka na nich środkowy palec, na mnie tysiące rok. Twój blok się buja do tego jak nasz techniczny. Pierdolę dziki wyścig, wolę powoli isty. Mam za sobą te brudne miasta, brudne myśli. Break, testing, dream, the south, jak dream, team. Apokalipsy, wiatr wywołuje uśmiech. Chcę zobaczyć jak zmieniam świat, ze smyczy spójrz. Nie pij przejk, rewolucję do zrywu nie trzeba słyszać. Daj mi tylko pić, mam prawo by tym ruszać. Ty tam chyba ciebie znam. Obserwuję cię jak szukasz czegoś codziennie sam. To wiele imion ma, z ulicy wyrasta wiatr wolności, wiedza i kultura we krwi. Mamy co? Mamy prawo do kultury od zawsze. Pijmy tu uparcie, to nasz kod.